Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM serveru CNews.cz. Je 13. června 2019, což znamená, že máme čerstvě po E3, nebo vlastně teď ještě E3 běží, ale až vy budete podcast poslouchat, tak už doběhne. A my se tím pádem zaměříme právě na tuhletu akci, jak už jsme předeslali minule. No a já si tady nebudu povídat sám, nebo nebudu tady přednášet sám, ale zdravím tímto kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. A já jsem Petr Urban a Lukáš by nám pro začátek mohl říct třeba jako co ho zaujalo na E3, než si začneme seriózně povídat teda. No já bych nemluvil jenom o E3, protože ještě před tou konferencí byly nějaké akce, kde se představovaly věci, které souvisely s hrami, takže to je jako je takový E3+, jo. Já bych to zahrnul pod E3, to je v podstatě jako, že jo. No proto říkám jako E3+, no, že to je takový jako lepší, větší. A jako nic konkrétního mě nezaujalo, nebo že bych vypíchnul jednu věc, je to spíš takových jako víc takových drobností, na který se těším, nebo jako který mě bavili, nebo nějakým způsobem jako zaujali, ale že bych jako řekl jeden ten hlavní nějaký highlight, tak to asi ne. Aha. Já třeba jenom bych vypíchnul, že jsem tam viděl hru, jejíž jméno už jsem zapomněl, ale bude to asi hrozně mírumilovný a jsou tam nějaký laně a myslím, že hraješ jako za laň a bude to asi jako relaxační věc a tak to se mi líbilo, přišlo mi to jako originální docela. Tak to bude něco jak ten simulátor toho kamene, nebo byl Goat simulátor a potom byl nějaký rock simulátor, ne? Že jsi tam hrál jako za kámen, který se tam válel někde po krajině, nebo co? Jo, za kámen nevím, jako Goat simulátor určitě, ale o tom simulátoru kamene jsem neslyšel, ale to si jako může zahrát každý, že stačí vyjít ven prostě a můžeš si tam lehnout a dělat, že ale kecal jsem vlastně, highlightem pro mě bylo představení Cyberpunku 2077, respektive to nebylo představení, spíš jenom ukázka dalšího traileru, kde na konci byl Keanu Reeves, který vlastně i na té E3 byl a tu hru uvedl, tak to byl takový highlight, ale to jenom proto, že na tu hru se jako těším teďka z těch, co se vyvíjí, tak se těším na to asi nejvíc. Jo, no to byl určitě silný moment, publikum vybuchlo nadšením, když tam přišel Keanu Reeves, nedivím se. No ale my bychom se mohli pomalu teda dostat od Keanu Reevese k nějaké té novince, kterou oznámil Google. Google mluvil před E3 o svojí streamovací službě Stado, nebo vlastně Stadia jí říká, já tomu říkám Stado, protože mi to přijde jednodušší. A teď už o tom víme něco víc než předtím. A co teda o tom víme a co vlastně ještě nevíme? To je vlastně taky dost zásadní otázka. No, věděli jsme už dřív, jak to vlastně funguje. Bavili jsme se o tom v některých z dřívějších podcastů. Je to prostě takový ten model, něco jako GeForce Now, PlayStation Now, že si pronajmeš nebo využiješ nějakou kapacitu vzdáleného superpočítače nebo vzdálené konzole a ta konzole nebo ten počítač ti vlastně bude posílat video a zvuk, zatímco ty z toho svého mobilu nebo cokoliv, na čem budeš hrát, tak budeš posílat ty ovládací panely. Takže fakticky nepotřebuješ mít doma výkonnou konzoli nebo výkonný herní počítač, stačí ti jako fakt cokoliv, co je připojený k internetu. To jsme viděli, jak to funguje. A teď Google představil, nebo respektive řekl, jaký tam budou hry, kolik to bude stát a jak to celý vlastně bude fungovat. To jsme ani jako nevěděli nic o tom obchodním modelu. A takže kde začít? No? Bude to fungovat vlastně jinak, než jsme asi čekali, respektive Google tu službu rozdělí do dvou tarifů, kde ten jeden bude zdarma, ale bude tam nějaké omezení na tu nějakou vizuální kvalitu, že tam bude rozlišení omezený na Full HD, bude tam jenom stereo zvuk a podobně. A pokud budeš chtít třeba až 4K a 5.1 zvuk a další nějaký výhody HDR obraz, tak budeš si muset platit $10 měsíčně jako za pronájem té nějaké jako cloudové kapacity. Ale co je zajímavé, tak v té ceně, nebo pokud máš tu ten základní tarif, tak když to máš zadarma, tak v tom nemáš žádný hry. Jo, ty hry si tam budeš muset kupovat zvlášť. Takže to v podstatě fakt si pronajímáš jakoby výkon, ale ne už ty hry. On o tom říká, že to je další platforma, která má konkurovat PlayStationu nebo Xboxu a v tomhle vlastně to funguje úplně stejně, že jo? Tam taky si koupíš konzoli a pak musíš ještě zvlášť kupovat hry, tak tady to bude fungovat taky stejně. A u toho vyššího tarifu Stadia Pro, tak tam v té ceně ještě budeš pravidelně dostávat nějaký hry zdarma, Takže jako něco tam dostaneš, ale stejně si to budeš muset kupovat. A teď je otázka, kolik ty hry tam budou stát, jestli to bude prostě nějakých těch obvyklých 60 eur, jako na těch jako PCčkách nebo konzolích, nebo jestli to bude míň, jestli tam budou nějaký balíčky, nějaký zvýhodněný, to vlastně ještě teďka nevíme. No a řekl nějak Google explicitně, jestli chystá i něco na bázi předplatného, kdyby si ty hry nemusel kupovat, nebo tohle prostě něco, co fakt nevíme ještě pořád? Tohle ještě nevíme, ale jako myslím si, že tam budou fungovat předplatný jako těch služeb, které už dneska třeba fungují. Něco jako má EA Access nebo Origin Access, tak jako tohle by tam mohlo teoreticky fungovat. Jo, že to nebude mít pod sebou Google, respektive on mu něco takového taky může nabídnout. Vlastně teďka založil i vlastní herní studio, takže bude mít i nějaký vlastní obsah. Jako něco takového tam snad bude, ale jako tak detail ještě nevíme. Představil asi 30 her, které tam na tom vyjdou, zatím jenom 30 her. Další bude ještě jako uvádět, nebo jako to není konečné číslo, zatím je prostě tak jenom nalákal, co tam bude. Jsou to prostě takový ty jako velký hity, i nějaký jako indie tituly, které budou na počítačích i na konzolích. Fakt prostě tváří se to, že to je ta další platforma, takže nevím, jako co víc k tomu asi říct. Zní to zajímavě, no vlastně možná bychom se mohli na vteřinku pozastavit nad tím, že ta základní verze bude zdarma. Máš pocit, že to může být nějaký rentabilní model pro Google, když tobě to poskytne zdarma? Samozřejmě bez těch her, který si budeš muset koupit. No to je otázka, jako já si nedokážu představit, že by tohle nabízel úplně zdarma, aniž by tam třeba byly reklamy. Jo? Já si myslím, že tam ty reklamy do toho nějak procpe, protože jinak tam nedokážu si představit, kolik lidí by si fakt platilo ten vyšší tarif těch 10 dolarů měsíčně, když tam ty výhody jako navíc zase tak moc nejsou, jo? Protože i ta základní verze prostě ti nabídne jako 1080p, 60 fps, což fakt na ty hry, ještě core, když to máš rád na nějakým mobilu, kde tohle míří, tak nějak stačí, že jo? Jasně, no tak tam jedině, že bys měl televizi nebo monitor 4K, chtěl bys to mít v lepší kvalitě, třeba doma, tak tam to pochopím, jo, ale tam jasně, by rozumím. To, jako tam by to mělo význam, no. Respektive v tom vyšším tarifu, tak máš tam ještě nějaký výhody, prostě máš tam ty hry zdarma, máš tam ještě slevy na nákup těch her dalších nebo nějakých doplňků, jako nějaký bonusy tam jsou, ale jako lidi dneska naučit platit za něco je problém a Google o tom ví svý, že jo, protože proto má všechno zdarma. Nebo s reklamou respektive. Jako jinak ty hry, myslím, jsou lidi celkem zvyklí kupovat zase, že jo, ale možná, jak říkáš, no u Google nejsou zvyklí platit mu za ty služby a vlastně to jsme nedávno se toho dotkli právě v souvislosti s tím uvedením YouTube, jak se to jmenuje, YouTube Music a YouTube Music Plus do Česka? Premium. Jo, Premium, jo. Já jako zase i s tím, jak vím, jak fungují lidi, jakože zdarma verze je prostě pro většinu lidí dostatečně dobrá a že většina lidí nepotřebuje mít tu nejlepší kvalitu s ohledem na to, že třeba u filmu jsou zvyklí koukat se na kinorypy, takže jako věřím, že fakt jako full HD bude úplně jako v pohodě, že to asi opravdu nebude motivovat lidi. No ono to, v minulosti to ukazovaly i nějaké statistiky, třeba na mobilech bylo porovnání Androidu a iOS, jo, kde na té platformě Apple, tak lidi mnohem více byli zvyklí nebo ochotní utrácet, jako kupovali si ty hry nebo aplikace. Zatímco na tom Androidu prostě dominovalo to, že to bylo něco zdarma, nebo že tam byla třeba ta reklama, nebo nějaký jako freemium nebo free-to-play model. Jo, takže u toho Google jako ti lidi jako s tím placením je to tam horší. No. Ano, plus vlastně pirátství, že jo, existuje docela masivně na Androidu, takže... Jo. Každopádně nás tohle zatím asi nemusí trápit, protože Google oznámil první 14 zemí, kde ta Stadia bude od letošního podzimu fungovat a Česko tam teda není. No. Já jsem v šoku, teda musím říct. Jo, no já taky, ale... Taková nejdůležitější země v podstatě jako světa, že jo. Ale pojistil si, mám pocit, že snad 70 nebo přes 70 vývojářských týmů nebo jako studií či vydavatelů, takže ten obsah tam bude jako docela bohatý, jo, takže fakt jsem zvědavý, jak tady tohle bude fungovat a uvidíme. Hlavně ta případná reklama, jako že tam by mě zajímalo, jako jestli třeba by byl schopný Google vecpat reklamu přímo do těch her, jo, jakože teď úplně jako plácnu něco s velkou nadsázkou, jo, že třeba jako bys čtvrt hodiny hrál a prostě pak bys musel schlídnout nějaký třeba krátký video, nějakou reklamu, jo, a pak bys mohl zase hrát dál. jako takhle by to asi logicky fungovalo, že jo? Protože pořád to je jako, že jo, streamovaný video. Jako jo, no. Do toho videa ti tam jako vždycky tu reklamu někde může napálit, ta hra se přeruší a pak to dojede. Tam spíš se nabízí otázka, jestli by do těch her, jako přímo do těch her mohl vetpat nějakou reklamu, jo? Že by tam byly nějaký jako billboardy a takový věci, kolem který by schodil a tam by byly nějaké reklamy, ale to už by si žádalo nějakou jako velkou spolupráci s těmi studii a tohle asi no, zatím nehrozí. No. Jasně, to by, jako samozřejmě byly hry nebo firmy, které to zkoušely, mě napadá z hlavy třeba Trackmania Nations, tam byly, jenže to je přesně hra, která jako je tomu do jisté míry uspůsobená, protože to, a jako jde to tam udělat, že? Protože to máš závodní hru a je stejně jako v reálu, máš prostě kolem tratě nějaký, že jo, billboardy. No. No. U těch sportovních her tohle je dneska jako pravidlo celkem, ale jako nadspat to do nějaký strategie nebo střílečky nebo vlastně nějakého historického RPGčka, že jo, abys tam někde měl reklamu. Právě. To je divný. Jakože bys měl třeba jako nějaký prostě nálepky jako na meči třeba, jako kterým bys chtěl zabít draka, tak to by bylo jako hustý. No, ale zase na druhou stranu, jako kdyby to tam fungovalo takým způsobem, jakože čtvrt hodiny hraješ a pak je třeba reklama, tak jako tam za první mě by to otravovalo, takže bych tuhle hru hrál jinde, nebo bych si zaplatil ten tarif placený, to Stadia Pro, a protože to je jako velmi rušivý a když si představím, jakože třeba by to jako mohlo špatně odhadnout nějaký moment v té hře, že jo, já bych prostě byl uprostřed nějaký akce, a najednou se to přerušilo, jo, a já se do té akce vrátil a vinou toho přerušení, jako bych to nějak třeba podělal, tak to by mě asi hrozně frustrovalo, kdyby to takhle fungovalo, takže je tady ještě spousta otazníků. Mm. No, prozradilo ještě nějaký nároky na připojení, který budeš muset mít, aby ti to fungovalo. A konkrétně jde o to, pokud chceš hrát v 720p, tak ti bude stačit linka o rychlosti downloadu 20 megabitů za sekundu, 10 megabitů za sekundu. Pokud bys chtěl to Full HD s 5 zvukem a HDRkem, tak je to 20 megabitů a pro to 4Kčko tak je to 35 megabitů. Což ty nároky zase nejsou až tak hrozný, ale tam hlavně bude záležet nejenom na té jako rychlosti, ale na té odezvě. Tam, a to už jako těžko ovlivníš a jako je otázka, jak daleko od tebe budou ty servery a jakou náladu zrovna bude mít prostě ten tvůj poskytovatel připojení. Jo, ta jako uvidíme, jak tady se s tím Google popasuje. Jasně. Mohli bychom od Google, že ten už asi máme teda za sebou, jít někam dál? No, já bych se přesunul nebo zůstal u toho tématu streamování, protože o tomhle mluvil i Microsoft, který chystá konkurenční službu, která se jmenuje xCloud. Já ti do toho jenom jako udělám takovou jednu větovou vsuvku. Já myslím, že o streamování mluvili úplně všichni. Pokračuji. To jo, ale tady tihle budou mít asi největší roli v tomhle oboru. No, Microsoft k tomu xCloudu vlastně neřekl skoro nic, což mě trošku zklamalo, protože ještě pořád všechno nevíme, ale co řekl, tak je to dostupnost, která bude někdy v říjnu, nebo respektive v říjnu se to začne testovat, dostanou to do rukou první uživatelé, ale pořád nevíme, jak to bude fungovat, ani kolik to bude stát, ani ten obchodní model, jo, jestli tohle bude kopírovat to, co má Google, že si budeš prostě platit nějakou tu kapacitu a zvlášť si kupovat hry, nebo to prostě bude propojený s nějakým jeho Game Passem, nebo to bude fungovat jako GeForce Now, nebo Nvidia by chtěla, aby GeForce Now se platila podle délky hraní, takže ty si tam prostě po nějakých minutách nebo hodinách tam budeš mít nějakou jako tarifikaci. Tohle Microsoft ještě neprozradil a jako budeme si muset počkat asi do toho podzimu, jak tady tohle jako vymyslí. Jenom ukazovali, že to prostě funguje, což ukazovali už v minulosti, ale jako fakt konkrétní novinky k tomuhle neřekli. No, ty jsi říkal, že všichni mluvili o streamování, tak s tou jako poslední novinkou týkající se streamování, tak je nějaká technologie Orion od Bethesdy, která má právě, není to další nějaká streamovací služba, ale je to jako soubor nějakých patentovaných technologií, která to streamování na těch ostatních službách má vylepšit. Jo, že oni vymysleli prostě nějaký systémy, jak zlepšit tu kompresi, jak snížit tu latenci a dělají to někde už přímo na úrovni toho engineu a dokážou třeba to streamování potom zprovoznit na nějakých horších linkách prostě s tou horší odezvou nebo s tím jako s tou horší rychlostí a celkově to má jako optimalizovat to fungování, až prostě jsou tam nějaký úspory nebo ta efektivita se zlepší někde třeba až o polovinu, což je zajímavý, jo, tady tohle. A právě je to nezávislý na engineu, je to nezávislý na hře, je to nezávislý na platformě. Tady tohle prostě teoreticky může fungovat všude. Stačí jenom, aby ti vývojáři prostě do toho kódu hry přidali nějaký to jejich rozhraní a mělo by to fungovat. Ale kde to bude fungovat, jak to bude fungovat, to tak ještě nevíme, jestli už mají prostě domluvený nějaký partnerství, jestli to implementují do vlastních her. Oni vlastně to ukazovali na Doomu z toho roku 2016, přímo na tom pódiu, tam ukazovali nějaký streamování, ale jako víc k tomu nevíme. Což si myslím, že by nás jako hodně asi zajímalo, že na jaký bázi, jako co to vlastně v té hře udělá, že aby jako to tak jako zlepšilo ty věci, ale zní to hezky každopádně. Zní to hezky, uvidíme. Jo, já myslím, že když na tohle přijde Bethesda, tak si myslím, že jako Microsoft nebo Google nějaký takový technologie na to zefektivnění, jako taky by na to přišli, jo, když v Bethesdě teda na tom pracovali lidé z id Softwareu, což jako v minulosti už udělali pár jako revolucí, co se týče her, takže možná, že tady mají jako nějaký nápad, prostě na který ani koumáci z Google prostě nemají, ale těžko se to takhle porovnává. Je to možný, oni mají hlavně zkušenosti, že jo, s vývojem vlastních herních engineů, takže těžko říct. Ale jenom teda, abychom si to jako ujasnili, tak Orion není nová streamovací služba. Ne, je to nějaká technologie, která bude ty stávající streamovací služby vylepšovat. A víme jako přesně, jestli jako Bethesda už má nějaký partnerství, že skutečně jako někdo tu technologii nasadí, nebo jenom Bethesda mluví o tom, že to může zlepšit ty stávající služby? Ne, já jsem to říkal před chvilkou, asi nedáváš pozor, ale nemá ještě nikoho asi na tady tohle. Respektive Bethesda je tak velká, má pod sebou, že jo, spoustu různých studií, spoustu vývojářských týmů, který dělá je na těch jako nejhranějších hrách, takže oni to tam někde můžou jako si zadrátovat sami a pak to třeba bude automaticky fungovat, jo, na těch Stadiích, xCloudech a podobně. Ale jako fakt nevím, jako neřekli k tomu nějaký podrobnosti. OK, a co tam máme dál? No dál tam máme nový Xbox, což je možná ten highlight, ale je to takový jako představení, nepředstavení. Microsoft řekl, že na novém Xboxu pracuje, řekl, že teda, nebo mluvil o jednom, i když se ví o tom, že jsou asi dva. To, co na čem pracuje, tak zatím to pojmenovává jako Project Scarlet. A pokud si naši posluchači nebo i ty pamatujete, když jsme se bavili o novém PlayStationu, nebo o tom, jak by měl vypadat nový PlayStation 5, což potvrdil hlavní architekt ze Sony, tak Microsoft se vlastně vydává úplně stejným směrem. Bude tam asi stejný hardware, také říkali, že tam prostě bude procesor i grafika od AMD, respektive bude tam jako Ryzen 2 a grafika architektury Navi. A bude tam SSDčko taky už, který má výrazně, a to Microsoft i Sony jako explicitně řekli, že to má výrazně prostě zkrátit ty načítací doby a loadovací obrazovky a celkově prostě ten dojem z těch her má být prostě jako o dost jináčí, než na co jsme byli zvyklí. Bude tam hardwareově akcelerovaný ray tracing, což je taky velká věc. No a ta konzole má být schopná vykreslovat video nebo obraz v rozlišení až 8K a má to podporovat až 120 fps, což se to vlastně jako dvojnásobí nebo respektive čtyřnásobí oproti té současné generaci, ale tam jako není jistý, jestli tohle bude fungovat současně, to 8K a 120 fps, to si spíš myslím, že ne. Ani nevíme, jestli to 8K jako bude nativně, nebo to bude nějaký, že to bude třeba 4K a bude to nějakým algoritmem se předělávat na 8K, protože ani dneska prostě všechny hry, které jsou jako 4K, tak jako reálně na těch konzolích jako 4K nejsou, ale je to něco jako 440p a je to prostě přepočtený. Jako takhle do detailu úplně nešel Microsoft. No, a ty jsi s tím oznámením spokojený, nebo jsi vyděšený, nebo jaký máš emoce nebo pocity z toho? Pocity ani emoce trochu z toho nemám. Těším se na to, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Říkají teda, že ta konzole má být 4x výkonnější než ta současná, teda Xbox One X, ale jako zase baví se o hardwareu, nevíme o tom, o těch hrách a ty hry jsou, že jo, na těch konzolích to nejdůležitější. Microsoft sice už teďka se jako pojistil proti tady tomuhle, už má pod sebou myslím 13 nebo 14 těch herních studií, teďka vlastně odkoupil nový, který vyvíjí Psychonauts a jako neukázali žádnou hru nebo nějaký video o tom, co ta konzole zvládne, jo? Jak by to mohlo vypadat, co konkrétního, jaký jako přínosy to bude mít oproti tomu jako současnému Xboxu. A až vlastně tohle bude zajímavý. No, jo, vlastně proč se jako na to ptám, protože jsem zaznamenal reakce, které byly trošku jako zklamaný, ale na druhou stranu je potřeba říct jako jednu věc. Ta konzole přijde na trh až za rok a půl, že jo, na Vánoce 2020 cílej. Takže je jasný, že mezi tím je ještě minimálně jedna E3, takže osobně očekávám, že tu konzoli v plný parádě představí pravděpodobně tam. I časově si myslím, že by to tak odpovídalo a během podzimu prostě začnou postupně někde distribuovat do těch obchodů a dočkáme se. Jako tady v podstatě mluvili o nějakých ideálech, kterých se snaží dosáhnout, o nějakých pilířích, na kterých stavějí. A na druhou stranu jako pořád je to herní konzole, že jo? Tak jako co bychom čekali. A ne, jenom pokud jste možná sledovali ten stream, nebo pokud jste ho nesledovali, tak vám to aspoň jako také zprostředkuju. Přišlo mi, že trošku jako Microsoft tam reflektují sami sebe, že to je ten jejich hlavní Xboxový týpek, který se jmenuje... Phil Spencer, takže že tam jako trošku i jako reflektoval to, že jestli si pamatujete, jak před pár lety v roce 2013 prezentovali nový Xbox One, tak jak tam vlastně furt mluvili o spoustě věcech, jenom ne o těch hrách. Jo. Když, že jo, do dneška můžete si najít na YouTube prostě nějaký sestřih, má to asi 2 minuty z té konference a je tam prostě furt, jak jenom oni opakují TV. A když už hry, tak to bylo většinou Call of Duty nebo EA Sports. Jo, a tak vlastně tady oni vlastně říkali, jsme prostě zaměřený na ty hry, děláme hry, že jo, že mně přišlo, že jako opravdu se snaží hrozně dokázat, že vědí někde, i když to jako neřeknou naplno, že vědí, že udělali chybu, že jsou na E3, že tam jsou hráči a že prostě chtějí vidět hry. A ono mimochodem jako celkově na té konferenci bylo prostě 60 nebo víc než 60 her, takže jako v tomhle tom si myslím, že oni opravdu jako odvedli slušnou práci. Rozhodně šli do sebe i tím, jak jsem říkal, že teďka kupují nebo zakládají nový studia a chtějí mít prostě ten exkluzivní obsah pro sebe, což je to, čím bojuje dneska Sony, nebo boduje dneska Sony. Jako v tomhle určitě se polepší i ta jejich nějaká sebereflexe toho, že fakt v minulosti ten Xbox tak jako dělali z toho všechno možný, že to bude prostě multimediální centrum a ty hry tam budou jakoby taky někde. To jako je mi sympatický, no, že tímhle směrem se vydali. Určitě. Zároveň si myslím, že to neznamená, že by jako na ty multimediální funkce zanevřeli, jenom prostě, že na herní akci spíš prezentovali hry prostě a nemluvili o televizi, že o tom to bylo. No vlastně oni u toho Xbox One, když to představovali, tak jak právě říkali, že to bude jako televize, že tam se bude všechno ovládat Kinectem, že jo, bezdotykově, nějak tam budeš skakat před televizí a takový jako šaškárny. Myslím, že jako tomu marketingu tehdy to hodně uškodilo a do dneška se z toho nespamatovali. Ale zase nemyslím si, že ta jedna keynote jako potopila celou tu konzoli. To je prostě jako většina hráčů to neviděla. Prostě spíš tam šlo prostě o to, že neměli jako ty exkluzivní hry. Jo, tak myslím, že to byl ten hlavní důvod, proč tohle pohořelo. Já si myslím, že hlavní důvod byla cena, protože kvůli Kinectu, který vlastně oni bundlovali, že defaultně s tou konzolí, až později od toho upustili, tak ten Xbox byl prostě dražší a v tom nebo $200, jako... že jo, oproti ty PS4. No, to bych kecal, to já už si nepamatuju, jaký byl ten cenový rozdíl, ale bylo to dražší a když máš dvě konzole, které ti de facto nabízejí něco podobného, tak samozřejmě sáhneš po té levnější, že jo. No. A plus ty hry samozřejmě taky u Sony hrajou nějakou roli. No, takže to bychom asi mohli uzavřít nový Xbox. Tam bych možná bych jenom ještě dodal, že se mi jako líbilo, jak oznámili, že společně s tou konzolí vyjde to nový Halo, že mi to přijde jako, že to je takovej přesně jako na tu fanouškovskou základnu cílený takový ten, jak se říká, ten final touch, jo, takže... Připadá mi toho hezký, symbolický a docela se na to těším. Jo, tak Halo je taková ikonická značka, že jo, pro celou tu právě. Konzoli nebo i ty minulý generace, je to ten hlavní titul pro tohle. Já, mě to sice nebaví ty hry, nebo nehrál jsem je, ty k tomu asi máš víc co říct, ale... No, ne, jasně, je pravda, že nějaký, ono taky jde o to, že už nový Halo jsme nějakou dobu neviděli, teď teda dělají akorát remastery, že jo, toho Halo, nebo remastery, prostě předělávají Halo na PCčko, vlastně o tom tam taky mluvili, ale do toho nebudu zabíhat, a takže jako, a na to nový Halo si vlastně ještě počkáme, že jo, oni říkají, že společně s tou hrou stavějí úplně nový design, teda design engine, takže proto ten vývoj tak dlouho trvá a možná jako bych mohl, jako když se teda mluvíme o těch hrách trošku, nebo spíš mluvíme o těch věcech kolem, ale já třeba, když jsem viděl jako trailer na Halo, který tam samozřejmě byl, nebo nějaká ukázka krátká, tak na to, že to je jako vlastně nová technologie na nový konzoli a samozřejmě zdůraznuju, jako to se ještě může změnit a jako změní nějakým směrem, ale je to prostě raná ukázka, ale jako, že jsem tam vůbec jako neviděl nic, co by mi řeklo, tohle je next gen, jo. Jako neříkám, že třeba to Halo speciálně, že vypadalo nějak hnusně, ne, vypadá to hezky, ale neviděl jsem tam jako buchví jaký pokrok, takže... Tam je podle mě problém stejný jako s tím videem, jo? Že dneska, když už máš 1080p nebo jako Full HD, tak ten jako přechod z toho SDčka na to Full HD byl jako velký skok, ale třeba z toho Full HD na 4K už jako já to poznám, ty to poznáš, ale jako pro běžný lidi už tohle třeba jako není, jo? A možná to tež prostě platí pro ty jako technologie, které se týkají těch her nebo těch herních engineů a toho, co to jako zvládne jako vykreslovat, že ten skok už tam taky prostě nebude takhle velký. Asi jo, no. A ono jako celkově v těch hrách, já si nejsem jistý, kdy naposledy jsem viděl něco, u čeho bych si jako fakt sednul na zadek a řekl bych si, tyjo, to vypadá, že to je jako next gen. To jsem měl takový dojem třeba z prvního Division, což už je teda pár let, co to, za prvý, že to pár let, co to vyšlo, a za druhý, že to pár let, co to ukazovali. Ale tehdy ta první ukázka z toho na nějaký tý E3 byla jako naprosto bombastická. To vypadalo prostě jak realita, no ale současně je potřeba druhým dechem dodat, že právě jako Ubisoft je nechválně proslulej tím, jak ukazuje strašně úžasné hry, ale prostě v reálu ta hra je dost downgradovaná a ten zážitek z ní není zdaleka takový jako na těch ukázkách. No jistý míry se to týká asi každýho vystavovatele nebo výrobce těch her, ale u Ubisoftu to je fakt jako strašný a ta hra potom v reálu jako ani zdaleka nedosahovala tomu, co ukazovali, takže next gen se nekonal a já nevím, možná jak říkáš, možná už ten next gen ani vlastně nejde jako přivodit svým způsobem, nebo ten pocit teda. Tak u těch nových konzolí, tak tam možná velkou roli bude hrát právě to SSDčko, že se tam bude zkracovat to spuštění, ty načítací to spíš, doby. No, což jsou prostě věci, které jako tě serou dneska, že jo? Jo. Když hraješ a pořád se na něco čeká a vidíš, že ta hra je designovaná tak, že když se tam má něco načítat, tak ty tam jako zrovna prostě musíš jet výtahem, jo, nebo takový blbosti. Jo, tohle mě jako hrozně vytrhává z toho hraní, tak pokud tady tohle vyruší, tak prostě pro mě to bude víc než to, že tam to vykreslí prostě o milion nějakých polygonů víc než dřív. To asi jo a já si myslím, že je to vlastně docela praktická ukázka toho, že lze eliminovat problémy, které nás trápí a udělat nějaký skok někde jinde než v té třeba grafice, ale současně ono je potřeba taky říct, že jako už i právě s tím rozlišením 8K už prostě narážíme na určitý limity, který už v podstatě jako ani nepůjde moc překonávat, že jo? Protože jako k čemu bys měl vyšší rozlišení třeba než 8K, jo? Tam už možná jako to fakt jako nebude pozorovatelný z naší strany to zlepšení a zároveň, a to je možná ještě signifikantnější, už vlastně kolem Xboxu 360 a PlayStationu 3 už myslím si v té generaci se mluvilo o tom, že vývoj her dost jako se prodražuje a samozřejmě to platí ještě mnohem víc s tou generací, kterou máme teďka, bude to platit ještě víc s tou generací, která bude následovat, že prostě vývoj těch technicky jako dokonalých her nebo prostě her na vysoký úrovni je strašlivě drahej a jako v zásadě už to ani nemá kdo zaplatit, jo, takže... Ale tak zase dneska je třeba doba, kdy se hrozně daří různým indie titulům, který ty produkční hodnoty nemají takhle vysoký. Jo. Jsou to různý jako pixel arty, který jsou taky jako dost úspěšný a dělá na tom třeba jenom jeden člověk, jo, nebo nějaký jako malý tým. Takže myslím, že jako z hráčského hlediska je tahle dnešní doba jako dobrá, že tady máš prostě ty vysokorozpočtové tituly, které jsou dobrý, třeba máš tady nějaký jako středně jako náročný nebo středně rozpočtový tituly, který jsou třeba taky dobrý, máš tady ty indie věci, jako fakt dneska si máš čeho vybírat. Ne, to určitě, mě šlo spíš jako o to, že taková ta představa, jako že budeme mít novou generaci konzolí, což znamená jako nový hardware, jako o dost výkonnější než ten starý a s tím pádem i jako přijdou hry, které budou prostě, že jo, aspoň ta trojáčková liga prostě budou jako vypadat zase jako dvojnásobně líp než ty starý, jo. Tak... No hlavně, to ještě je důležitá věc, tam bude taky dlouho trvat, než si na tohle zvyknou ti vývojáři a než jako budou moci všechny ten výkon využít. Jo, když právě přišla PS4 nebo Xbox One, tak ty první hry jako asi byly jako hezčí než to, co se jako dokázalo jako vykreslovat na těch jako předchozích generacích, ale teďka, nebo ty hry ukazují tu pravou sílu konzole až dnes, když si vezmeš, jak vypadá třeba Forza Horizon 4 nebo Red Dead Redemption 2, to prostě jako je, to je nádhera a jako ty první hry, které vyšly společně s těmi konzolemi, nebyly takový. Jo, takže u toho Scarletu nebo té PS5, tak zase třeba až za těch 5 let, až ti vývojáři se na to zvyknou a ty engine zase budou líp optimalizovaný, nebo jako ten vývoj půjde dopředu, tak pak ty hry budou fakt skokově vypadat líp než dneska. Jasně, no. To se opakuje po každý. No a já dodám k těm indie hrám, o kterých jsi mluvil, to samozřejmě jako je pravda, že ty tady jsou a je to super, že jsou, ale tam vlastně už zase jako narážím na to, jestli jako tyhle ty hry nutně potřebují takový skok v tom hardwareu, jo. Myslím, jako, že možná skoro už ani ne. To je no, tam ne, no. Taková jako malá skepse, no, k tomu vývoji. No a teď jsme si povídali dost o konzoli jedné specifické, takže bychom asi zase měli popojit k dalšímu tématu nebo k další části podcastu. No já bych ještě zůstal u toho Microsoftu, protože Microsoft, jak říkal, že se teďka bude zaměřovat na hráče, tak nejenom na ty konzolový hráče, ale i na ty, kteří mají PCčka. Ideálně PCčka z Windows 10, nebo jako měli by mít PCčko z Windows 10, že jo? Protože pro ty hry to je nejlepší PC platforma. No a právě pro tady tyhle uživatele tak představil oficiálně Game Pass, což je to předplatný v rámci jako něhož si tam platíš jako nějakých pár korun měsíčně, dostaneš za to 100 plus her, který můžeš hrát do Aleluja. Tak tady tohle teďka míří oficiálně na PCčka, bude se to testovat taky někdy letos na podzim, každý se do toho může zapojit a taky je tam do toho zapojených jako překvapivě hodně studií nebo hodně vydavatelů, takže nebudou tam jenom ty microsoftiácké hry, ale bude tam prostě něco od jako EA, taky asi Bethesdy a dalších takových jako velkých značek. Takže na tohle se asi docela můžem těšit. Mě je třeba tahle ta představa, že si zaplatím jako fakt těch, bude to stát teda v té plné verzi 259 korun, a za tohle prostě dostaneš jako samý dobrý hry, který můžeš hrát pořád. Jo. Kdo je prostě zvyklý si ročně kupovat třeba 5, 6 nebo více her, tak právě přístup k tomu katalogu za stejnou cenu jako vyjde výhodněji. Má to samozřejmě nevýhody taky, jo, ale ty hry tam časem mizí, jo. Ten katalog se jako mění, občas tam něco přidají, ale občas taky něco uberou, takže pokud tam máš rozehranou nějakou hru a oni ti zrovna uberou, tak prostě budeš si ji stejně muset koupit, ale i tak prostě tý zábavy vzhledem k té ceně tak tam bude fakt hodně. No, to souhlasím. Těch her je tam fakt jako neurekom a plus mně se třeba jako líbí, že opravdu Microsoft se snaží tou cestou multiplatformity, že už to není jenom jako máme tady na hry Xbox a třeba na to PCčku kašlem, ale že prostě nepolevujou v té snaze udělat z PC, nebo podporovat PCčku jako herní platformu a jako opravdu kdokoliv, kdo třeba hraje speciálně na tom PCčku, tak jako musí uznat, že žijeme ve zlatých časech. On vlastně ještě před E3 tak řekl, že do toho Microsoft Store ve Windows 10 tak už ti tvůrci her budou moci jakoby distribuovat nebo posílat tam prostě ty hry jako v podobě, aniž by to převáděli do nějakého toho UVPčka. Takže prostě když budu mít jednu hru vyvinutou, tak prostě stejným způsobem to pošlou na Steam, na Epic Store, na Origin, jo, nebo Uplay, nebo prostě do toho Microsoft Store. No, takže bude s tím minimálně práce a takže i ten Microsoft Store se může někdy v budoucnu stát prostě respektovaným obchodem, že jo? Protože dneska tam sice hry jsou, ale jako fakt neznám nikoho, kdo by si tam jako něco kupoval pravidelně aspoň. No já jenom třeba jako když fakt musím, to je velmi sporadická záležitost, což si dává smysl, že jo. Ale tohleto, o čem mluvíš, to je zajímavý, no to asi souvisí přesně s tím, kdo sleduje prostě Windows Insider, tak ví, že prostě v nějakým bodě Microsoft víceméně neřekl, co dělá ve Windowsech, ale řekl, že to souvisí se hrama, že tam jako v něčem se hrabe. Tak tohleto bylo přesně ono, že jo, protože on tam vlastně vyměňoval nějakou tu platformu, platformu, protože pro ty hry tam byla prostě nějaká vlastní platforma, vlastní Windows, a on to změnil jako na tu Xboxovou, takže vlastně to myslím, že jako je přesně ono, no. Což taky teda potom znamená, jak jsi už zmiňoval, že pokud tohle to chceš používat, tak musíš mít Windows 10 verze 19.03, že jo? Jo. No hlavně, i když třeba ten katalog těch her v Windows Store nebo Microsoft Store byl jako malej, tak jako to není všechno, jo. Tam ty hry ještě měly spoustu omezení, že tam vlastně nefungovaly různý funkce, nebo tam byly jako fixnutý právě nějaký funkce, nepodporovaly se tam jako modifikace, jo. Fakt bylo to dost omezený oproti tomu, prostě co nabízí jinde. Jo, to, že Microsoft tady ustoupil, prostě jako řekl, že, nebo asi to vzdal prostě s tím UWPčkem úplně. A jo, UWPčko je mrtvá platforma, pokud jsme to ještě neříkali, ale myslím, že už jsme to říkali. Tak ten trh teďka trošku uvolní, otevře, a jako pro hráče to určitě bude fajn. Což jako fajn, zase máme tady asi 10 nebo víc různých obchodů, kde se tam ti provozovatelé budou být o to, kde bude nějaká hra exkluzivně, nebo tak jako to asi jako výhodný pro ně není, nebo respektive bude to asi dost trápit, ale to, že prostě ti tvůrci ty obchody vylepšou, nebo ty platformy vylepšou, tak je to asi dobře. Určitě konkurence je dobrá, já doufám teda aspoň, že v důsledku toho právě se budou všichni snažit o co nejlepší hry, že jo, aby nám nabídli, protože proč by si ty služby předplácel nebo platil, prostě protože tam budou super hry, že jo, který si chceš zahrát, takže snad jo. A jinak možná ještě mě napadla taková myšlenka k tomu jako proměňujícímu se katalogu, že vlastně my tady často jako narážíme na služby na bázi předplatného, a to se týká třeba i konec konců hodně těch filmových nebo seriálových služeb, že jo, a la Netflix, že prostě ne všechen obsah licencovaný tam vydrží jako na věky, že postupně se mění, a jakože jsou lidi, kterým to vadí, a já to do jisté míry sice chápu, ale jako vem si, že prostě jako mění se úplně všechno a mění se dokonce prostě i nabídka jako věcí, který si nekupuješ na bázi předplatného. Rozumíš, třeba si kupuješ nějaký jogurt a pak už ho prostě přestanou vyrábět, protože ta firma zkrachuje nebo prostě už zařadí do portfolia nějaký jiný produkt. No to je jako specifikum těch streamovaných služeb, kde nemá žádnou jistotu, ty tam vlastně fyzicky nic nevlastníš. To třeba může být problém v budoucnu i u toho, u té Stadia. Jo, ty si tam něco předplácíš a ještě si tam navíc kupuješ nějaký hry, které prostě fyzicky nebudeš mít nikdy v ruce, a pokud to Google někde ukončí tu Stadia a ty tam budeš mít nějaký nakoupený hry, tak to všechno bude v háji, že jo. Ty si to nepřevedeš někam jinam. Respektive Google by mohl prostě spolupracovat a jako domluvit se s někým, s nějakou jinakší platformou, že ty nákupy tam přenese, ale jako to je nepravděpodobný. Ale co je pravděpodobný, je, že Google to třeba jednou vzdá a Stadia zruší, že jo? Protože jako ten poločas rozpadu googlovských služeb je jako hrozně krátký. No to jo, no. Jako v tomhle směru bych se asi taky trošku bál, to jo. Ale to vlastně není jako vůbec to, co jsem chtěl říct. Já jsem jenom chtěl říct, že to, že něco není dostupný někde na věky, je úplně prostě jako standardní stav všude prostě. Jo, že jako... No v těch hudebních službách to tak možná není, tam asi je všechno pořád. Jo, tak tam to je plus minus stejný, jako ale u těch filmových, třeba na tom Netflixu, tak tam se to taky dost změní, a jako nedávno proběhla nějaká zpráva, že když oni jednali o licencování Přátel, jako seriálu Přátelé, takže za to zaplatili snad jako 100 milionů dolarů nebo tak něco, to jsou prostě hrozný pálky, že jo, na to, že to no, je jako no. Starý seriál a tak. Je strašně slavný, legendární, takže prostě CBC nebo kdo to vysílal, tak ví, že tu hodnotu má, no. No a tak jako každopádně, abych z toho nedělal jako takovou vědu, jo, prostě pokud by, dejme tomu, třeba i ta Stadia nebo to Stádo jako nějak jednoho dne kleklo, tak stejně tak může kleknout Steam. Stejně tak se může stát, že nějaká budoucí verze Windowsu nebude kompatibilní s těma hrama starýma. Jo, stejně prostě jako hry, nevím, plácnu z PS1. No tohle se stát může, ale zase, na PCčku je vždycky, kdy to jde něco nějak obejít, nějakou kompatibilitu. No a co když jednoho dne nepůjde, prostě. Steam podle mě nepadne nikdy, protože teďka pro Valve to je jako jediný biznis, který on dělá. Je jako dělá pár nějakých her, že jo, ale ty tu firmu nebudou živit, ale u Google ta Stadia je jedna z mnoha věcí, prostě ta firma na tom není, že jo, životně závislá. Ta je životně závislá na reklamě. To proto bych jako neporovnával to, jestli jako dřív klekne Steam nebo Stadia. Tam je to prostě úplně jako jednoznačný. Že a o to mi nejde. Mně jde prostě zase jako o to, že se nemůžeme tvářit, že všechno tady bude na věky a že jako podle mě to není zase tak jako zásadní věc, jo, že jo. Prostě nějaká služba nebo nějaký obsah z té služby vypadne. Nebo to... Otázka jako dneska těch digitálních licencí, že, jo, ty, že ty fyzicky jako nic nevlastníš. Ty nebo ty, to by to nepatří. Že jo, ty máš jenom jako to propůjčený prostě na nějakou jako neomezenou dobu, nebo, ale jako když to klekne, tak si v háji. Jasně, tohle no. Je mi třeba sympatický právě ten polský obchod GOG.com, kde když si tu hru koupíš, tak už ji máš potom pořád, že jo? Protože je to bez DRMka, můžeš si to stáhnout, jo. A nikdo tě tam nebude s ničím otravovat, vždycky by to mělo nějak fungovat. Navíc oni se třeba i starají o to, aby ty staré hry fungovaly na těch nových systémech, že tam prostě do toho přidávají nějaký ty emulátory, nebo se tam přímo jako vrtají v tom kódu, aby to zpřístupnili prostě pro ty jako nový Windowsy. Tak jako kdo chce mít tu absolutní jistotu, tak jako může nakupovat tam. Jo, ale samozřejmě furt je to s tím, že ty si kupuješ jako licenci, že jo, na hraní té hry. No tak jako je, ale no, jako to chceš řešit, tu hru ty nevlastníš, nemůžeš... tak jako vlastníš chleba třeba, že jo. No to ne, ale jako u toho, u těch softwarových technologií nebo u toho softwaru, že jo, jak to chceš vyřešit? No to já neříkám, že se to dá nějak jinak vyřešit, jenom jako poukazuju na to, že mně přijde, že se na to jako zapomíná trošku. Jo, ale i když ty tam prostě tu hru nevlastníš, tak jako vlastníš, že jo? Protože ty si ji můžeš jako kdykoliv stáhnout a pokud ten GOG jednou klekne, tak ty hry zůstanou, protože to není to vázaný přímo na ten obchod. A pokud je máš někde zálohovaný, tak asi jo, ale jako no. Furt vlastně... A ze dne na den to taky neklekne. Vlastníš nehmotnou kopii té hry, přičemž vlastníš někde na disku, ale vlastně jako technicky ti ta licence umožňuje tu hru hrát, takže... Jo. To je trochu bordel tohleto, ale... No, tak jako ve stejném smyslu ty nevlastníš ani Windows, že jo? No, jasně, no, to je celkově problém, že jo, těch počítačových věcí, cokoliv, co není fyzický, prostě, že jo, je to, nebo toho intelektuálního vlastnictví, tak je to prostě problém. No, ale už tady nebudem zabrušovat do licencí. No. Posunul bych se k poslednímu tématu, který souvisí právě s tím Game Passem, protože na PCčka míří zase nový předplatný, a herní, který nabídne v podstatě totéž, bude tam taky 100+ her, který se třeba můžou měnit, bude to i podobně stát. A ta služba se jmenuje Uplay Plus. Jak prostě asi jste jako seznámení s tím, že na PCčku existuje klient nebo služba, která se jmenuje Uplay. Je to herní obchod od Ubisoftu, kde on má všechny ty jako svý hry jako Far Cry a Assassin's Creed a Watch Dogs a ty různý Clancyovky, různý. Takže tady tohle, ten Uplay Plus prostě bude taky fungovat tak, že za 385 Kč měsíčně, který si budeš přesplácet, tak dostaneš přístup právě ke všem těm hrám, který Ubisoft vydává, nebo který v tom obchodě jsou, a budeš tam mít ty hry, včetně všech různých rozšíření, a prostě budou to úplně ty jako maximální edice, takže když si to zaplatíš, tak budeš tam mít najednou úplně všechno. No, takže tebe v podstatě nebude nutit nic se kupovat jednotlivé hry, ale můžeš si koupit tady tohle a budeš tam mít úplně všechno. Navíc Ubisoft ani neřekl něco, jako že by tam ty hry postupně měly mizet, že jo, protože on ten katalog zase nemá tak velký, takže jako nedávalo by smysl, aby tam z toho něco odstraňoval. Navíc tam jako z větší míry to jsou jenom tam jeho hry. No jsem to chtěl říct, že já ani nevím, jestli jako on si licencuje nějaký hry do toho svého obchodu. Ale jako myslím, že tam jsou i nějaký cizí tituly. Stejně i na tom, jak se to jmenuje od EA, na tom Originu, tak taky jsou nějaký jako, ty, jako od těch třetích stran. Myslím, že na tom Uplay je taky něco. Ale jako nikdo to tam asi nekupuje, pokud to tam je. Že všichni prostě tam potom jdou právě po těch sériích velkých od Ubisoftu. Jasně. No ta cena 385 Kč může vypadat jakože poměrně velká a samozřejmě pro spoustu lidí to bude poměrně velká, no je to, cena, ale... Je to vyšší prostě než těch 259, no. Což stojí, že jo, ten Game Pass. Nebo vlastně i ten Origin má taky, že jo, Origin Access Premier se to jmenuje a tam to stojí, myslím, že taky 259 Kč. A taky tam máš nějakých jako 100+ her asi od EA. No. Ale já jsem vlastně jako chtěl říct to, že ta cena, když se jako může zdát velká, tak je potřeba uvědomit si, jako kolik stojí hry od Ubisoftu v těch nejvyšších edicích, jak si právě říkal, že to tam bude jako se všema DLCčkama. tak jako Ubisoft má ve zvyku a ono to asi prostě, ono to asi nese, tak to dělá a je to jako logický. Je má ve zvyku prostě ty hry uvádět snad jako v 5 různých edicích, že má jako základní standard, prostě jak nějaká vylepšená edice a ultimátní edice, prostě je to bordel, něco jako když máš edice Windowsů, tak to je jako srovnatelný, bych řekl. A pak samozřejmě vycházejí DLCčka různý k těm hrám a nějaký season passy, kterýma to jako celý zalepějí. Takže ono ve výsledku ta cena mi zas tak jako úplně extrémně přemrštěná nepřijde. Ale na druhou stranu zase jako si nedovedu třeba představit, že tuhle službu bych si chtěl platit celoročně, protože... No to jsem chtěl teďka říct. Že jo, Ubisoft nemá tak velký portfolio prostě, no. Hmm. On vydává, že jo, jednou ročně... jednou z těch jako svých velkých her, nebo možná jako více do roka, že ty právě ty Far Cry nebo Assassin's Creed, ale nemá tam podle mě toho tolik, aby tě to nutilo se to kupovat jako pořád. No určitě. A navíc on teďka i trošku zvolnil, že jo, po té kritice, tak vlastně Assassin's Creed jako vždycky jeden rok vynechá, tak nový Assassin's Creed teď je jednou za dva roky a myslím, že to samý jako víceméně Far Cry, jakože letos jsme jedno Far Cry měli, ale to vlastně bylo jako spin-off postavený na základě toho minulého dílu v minulém roce, tak letos už žádný Far Cry každopádně neoznámili, takže velmi pravděpodobně příští rok se žádného dílu taky nedočkáme. Jo, takže... Jako pro ty singleplayerový hráče, tak je to podle mě výhodný, jo, že najednou vyjde nějaká hra, ty si to zaplatíš za ten měsíc a za ten měsíc to projdeš, že jo, tu hru. Pokud nejseš nějaký ten kompletionista, který tam musí vyzbírat všechny ty blbosti na těch mapách, že všechny ty otazníčky, tak za měsíc to zvládneš, pokud tomu věnuješ ten čas a jako nemáš tu hru najednou za prostě 1600, ale máš to za jako necelý 400. No, asi tak. Ale možná někoho jako v Ubisoftu napadne, že právě jako ty lidi, kteří jako vyzobávají všechno na těch mapách, že jich je hodně a tak jako vymyslí nějakou hru, kde bude jako generovaný svět a bude to jako nekonečný a bude tam prostě furt jako nějaký další obsah, který budeš jako moct vyzbírat, tak... To je jako revoluční, že jo, vlastně svým způsobem. No to by bylo zajímavé, protože už dneska jako vzniká spousta webů nebo nějakých jako mobilních aplikací, které se zaměřují čistě na to, že tam máš mapu a na té mapě máš jako přesný lokace těch blbostí, které ty tam máš sbírat, že jo. A pokud by to bylo nějak jako procedurálně generovaný náhodně, tak už by tyhle mapy vznikat nemohly a ty lidi by to fakt museli procházet. No, to by bylo hustý docela. Oni už vlastně něco podobného vlastně nasadili do toho... do toho Assassin's Creedu posledního, že on se to jmenuje Odyssey, kde ty tam máš nějaký speciální režim, nebo takový jako herní mod, kde je to jako zjednodušený, nebo je to zesložitěný tím, že ty tam ty otazníčky nemáš, že ty fakt tomu mapu musíš procházet a tam hledat ty různý bonusy, co tam je jako někde nějaký skrytý věci. Jo. No vlastně tam je vidět, jako jak všechny ty hry od Ubisoftu jsou v zásadě stejný, protože ve Far Cry je to podobný, jo. Tam dřív byla taky nějaká mapka, kde si viděl určitý objekty a teď už tam ta mapka není, takže vlastně jako nacházet některé objekty svým způsobem může být někdy jako náročnější, jako teda přímo jako v té hře aspoň. No tak jako ty hry od Ubisoftu, že jo, to je jako jedna jak druhá, že jo. Je to stejný prostředí, ale je to takhle, je to prostě open world, kde chodíš po mapě a sbíráš tam blbosti, jo. Přesně. Přičemž ta mapa je čím dál větší a jestliže jeden rok se v sérii Assassin's Creed vlastně objevil takový lehký RPG systém, kdy musíš tu postavu levelovat a tak vlastně to samé se potom objevilo o nějakých pár měsíců později nebo o rok později právě v tom Far Cry, takže opravdu je to všechno stejný. Takže to byl Ubisoft, máme tam ještě něco jako hezkýho, o čem jsme chtěli mluvit, nebo už přestaneme mluvit? Ale asi ne. Byla tam samozřejmě představena spousta her, ale jako o tom by tady asi nemělo smysl se bavit. Já jsem se těšil na pár her, které by tam mohli ukázat. Třeba od Microsoftu jsem čekal, že konečně ukážou něco z toho Age of Empires 4. Vysrali se na to. Ale měli tam Age of Empires 2, myslím, že jo. No, jako mají ten remaster, který asi bude fajn. Já se spíš těším na tu trojku. A ten Cyberpunk byl samozřejmě fajn. A co jsem tam ještě viděl, na co jsem se těšil? Jo, ty herní Avengers. Na tohle jsem byl hodně zvědavý, protože dělá na tom Square Enix, respektive to jejich studio Crystal Dynamics, který vyvíjelo tu aktuální trilogii Tomb Raider, abych to řekl správně. A což jsou jako super hry, které dobře vypadají, jsou takový jako správně filmový, což bych jako od adaptace nějakého komiksu nebo filmu čekal. což u toho Avengers jsem jako něco takového čekal, no ale když jsem viděl to video, tak jsem byl docela zklamaný, že to vypadá hnusně a celý je to takový nějaký jako vyblitý a vůbec se na to netěším teda. No, my jsme o tom vlastně na Twitteru tuž trošku debatovali a jako já nemám asi takový problém jako s tím, že to vypadá hnusně, mně to přijde úplně adekvátní, i když je... No to připadá to... adekvátní prostě konzolím a la Xbox 360, to fakt ne, vypadá odporně. To nevypadá takhle špatně. Vypadá to hrozně. No, ok, dobře, je to věc názoru. Jako vypadá to hrozně vzhledem k těm podmínkám, že jo, protože dělá na tom jako tříáčkový studio, bude tam asi vysoký rozpočet a je to adaptace... prostě popkulturní ikony dneska největší, že jo? A oni to ukážou něco, co vypadá takhle. A navíc, no ne, pojď. Já spíš jako mám problém vlastně s tím, co tam ukázali, jako co to bude za hru, protože na mě to působilo jako víceméně asi primitivní rubačka, takže já jako moc očekávání zatím nemám. No, jako pokud to bude něco jak ta Lara, že jo, to byl takový napůl film, napůl hra, jako podle mě to bude něco podobného, že tam se bude hodně střílet, hodně se tam bude bojovat, asi tam nebude nějaký jako RPG systém, ale jako třeba nás překvapí. Jo. No a tebe tam teda zaujalo co nejvíc? No hele, já se jako přiznám, že letos já jsem neměl moc často sledovat a viděl jsem akorát nějaký prostě úseky krátky, jako třeba toho Keanu Reevese, to asi je highlight si myslím pro všechny. A jako, že by mě tam něco nějak extra zaujalo, se říct asi nedá s výjimkou té hry, jako s těma laněma, jako že to bude jako, mně se prostě jako líbí, že takovýhle menší nezávislý hry, který se snaží nabídnout něco úplně originálního, aspoň to vypadá, že to bude originálního, že prostě tam na té konferenci mají svoje místo, to je fajn. Jinak Halo je relativně daleko, když bych teda jako měl vypálit od těch nějakých větších titulů a jinak jako můj highlight je, že vlastně ta E3 začala nebo skoro začala vlastně akcí EA, která měla jako svou tiskovku a jestliže my si tady stěžujeme na firmy technologické jako Microsoft, Apple, Google, že mají příšerně dlouhý tiskovky a že se to nedá ustát, tak mně přišlo naprosto bizarní, že EA měla tiskovku, která měla snad 2,5 hodiny nebo 3,5 hodiny nebo něco takové. Jako opravdu to bylo nepřiměřeně dlouhou dobu s ohledem na to, že tam ukázali asi jako 4 hry, z nichž jedna byla de facto jako něco trochu novýho, to byly nějaký Star Warsy, tak to asi bude zajímavý, ale v zásadě pak tam byl nějaký datadisk do Sims, něco do Battlefieldu a jako... Nová FIFA. Jo, nová FIFA možná, jo, ale jako opravdu jako tam nepředstavili jako v podstatě nic jako zajímavého. A mělo to takhle dlouhý to bylo. Já jsem to teda jako nesledoval, protože jako já nemám čas zabíjet prostě 2,5 hodiny nebo bůh ví kolik jako sledováním jaký herní tiskovky, jako to nedávám časově, ale prostě zaznamenal jsem to, snažil jsem se sledovat nějaký ohlasy a myslím, že tohle byl jasný highlight toho, co je jako špatně, nebo jak nemá vypadat prostě tiskovka. Jo, no zrovna EA je dneska taková, nebo v té videoherní branži taková asi nejhejtovanější firma, tak se divím, že takhle těm hráčům nabízí takovou službu, že jo, špatnou asi. Ale já myslím, že ona je nejodloukanější už jako dlouhou dobu, protože to si pamatuju, to už třeba 10 nebo 15 let naspátek, že jo, jako všichni strašně nenáviděli EA, že to je ten velký korporát. A myslím, že třeba jako kolem roku 2006 nebo 2007 to tam přišel nový šéf, to byl myslím ten Ricky Tielo. A oni totiž jako byli předtím hejtovaní, že vlastně nedělají nový hry, že vždycky jdou tu sázku na jistotu, že prostě mají ty svoje zavedené série jako Medal of Honor, Need for Speed, jo, a spol. A tehdy se oni snažili dělat nový hry, že jo, jako Dead Space, třeba Mirror's Edge, jo, to prostě bylo takový inovativní období, ale postupně zase jako ta inovace možná trošku jako, jednak možná neuspěla, ne vždycky, a postupně jako kdyby, bych řekl, jako se jim i ztratila půda pod nohama s těma zavedenýma sériama, protože když si vymeš třeba právě ty Sims, o kterých jsme mluvili, tak ta 4 přináší minimální inovace oproti 3. Člověk, který má 3 s datadiskama, nemá důvod kupovat si 4. Třeba ty Need for Speedy zmíněný, jo, to je taky příklad hry, která naprosto neví kam jít dál, jo, tak se zkoušejí vracet někde k nějakým základům, pak vydají nějaký díl, prostě, který je plný nějakých mikrotransakcí, což vlastně byl problém jako u více her od EA, že domršili tam ty mikrotransakce. No u toho Battlefrontu Star Wars, takže tam to bylo. No, taky, no. A zase oni tady na tom PCčku zase prošlapávali ty slepý cestičky, že jo? Jako jo, no, ale myslí, jo, že ale jako ty free-to-play věci nebo nějaký ty pay-to-win technologie. nebo metody, takže na PCčku jako ne, no, že to lidi nechcou. Jo, no, ale prostě prošlapali to blbě a jako oni samozřejmě předtím jako byly hry, které to měly nějak implementovaný a asi to bylo implementovaný, takže to jako člověk dokázal akceptovat. Ono i třeba na tom Far Cry je to vidět, jo, jo, u Ubisoftu, že tam se tě hodně snaží jako natlačit do toho by si jako připlatil ještě něco v té hře, něco třeba koupil, nějaký suroviny nebo to, ale jako dá se bez toho tam žít, dá se to obejít, ale u toho EA se to zvrhlo a já přemýšlím, jako co vlastně se EA daří, protože teď ještě navíc, si sledujete tu herní scénu, tak víte, že dlouho očekávaný titul, jak se to jmenuje, Anthem, je naprosto totální debakl. Ta hra vůbec nějak jako nefunguje, nikoho nezajímá a asi na tom hodně jako prodělali podle všeho. Tak jako EA opravdu, já bych jako strašně chtěl, aby to nebyl otloukánek, jako já nemám důvod někomu přát něco špatného a do někoho prostě se zálibou kopat, to fakt nepotřebuju, ale oni jako v poslední době si myslím, že to opravdu nevedou moc dobře, no, takže bohužel. Mě hlavně štve, že hrozně promrhali tu licenci na Star Wars, kterou oni měli, že jo, exkluzivně na nějakých jako 10 let nebo kolik, že jo, teď mohli sypat prostě každý rok nějakou jinou hru, prostě v jináčím žánru, že jo, různý strategie a podobně a vlastně oni jako vydávají jednu hru za x let. Většinou to jsou nějaký jako multiplayerový jako rubačky, typu právě ten Battlefront, což mě vůbec nezajímá. Já jsem chtěl něco velkého příběhového, třeba třetí Kotor nebo něco takového. Teďka co to bude, ježiš, jak se to jmenuje? Jedi Fallen Order nebo tak nějak? Jo, jo, jo. Tak tohle jako bude asi příběhový, bude to jako asi fajn, ale jako příliš málo, příliš pozdě. No, to jako naprosto musím souhlasit. A přitom ten svět je tak velký, můžeš tam cokoliv si vymyslet, má to potenciál. A jak říkáš, i mohli střídat žánry, teď můžou prostě v tom světě by se dali dělat i dobrý adventury, nejenom prostě taky divný multiplayerový rubačky, ale jako nemusíte být všechno ani vysoko rozpočtový titul, že jo? Můžou to prostě rozprostřít mezi menší studia a dělat nějaký jako menší hry tady k tomuhle. Přesně, přesně tak, no. To jako třeba, když bych to srovnal s tím filmovým průmyslem, tak jako já jako neříkám, že Disney jako úplně má dobrou strategii a rozhodně jako nemůžu za ty jejich nový filmy dát ruku do ohně, ale aspoň nějakým způsobem vidíš, jako že se snaží prostě tu značku ždímat, že prostě něco dělají s ní. No, zrovna jako ten příklad. Já vím, není moc dobrý. Filmový, no, Star Wars není moc dobrý, protože tam to taky jde od 10-5, že sice jako vydávají nebo snažili se vydávat jeden film ročně, ale jsou čím dál horší, jo. No, jako jasně, no. To. Ale jakože aspoň teda něco, no. Ale tady EA jako má značku a nevydává hry s tou značkou, tak jako kde jsme, proč? Nechápu to. Přitom za to museli dát prostě hrozný peníze, že? No jasně, no. To asi tolik k E3, no já, ale zase, jako těch her tam bylo strašně moc, to je jasný, a nejenom my, ale vlastně úplně všichni, celý svět bude ještě jako dlouho střebávat nějak, nebo jo, nějak si jako uspořádávat ty novinky, takže já jsem přesvědčený o tom, že ještě spoustu novinek jako mi zůstalo utajeno, protože jsem fakt jako neměl možnost sledovat všechno, takže... A nepředstavili Kingdom Come 2, což mě taky trošku zklamalo. Tak to je asi brzo, že jo? Teď oni nedávno teprve vydali poslední DLCčko k té jedničce, no, že jo? No právě, ale jako mohli říct, že už na tom pracujou, že potvrdí, o čem to bude, nebo kam se to bude vyvíjet. Ať se má člověk na co těšit, jo? Takhle prostě asi se ví, že se na tom pracuje, ale dokud to není oficiální, tak je to takový, jo, že si můžeš myslet, co chceš. To je těžký, jako realisticky, i kdyby na tom začali nějak už dělat, tak ještě pořád jako věnovali síly tomu poslednímu DLCčku. Já si myslím, že reálně moc jako z té hry nemají. Jo, že opravdu jako ohlašovat to teďka s tím, že to vyjde nejdřív třeba za 3 roky, což myslím si, že dřív asi ne. I kdyby za 2, dobře. Takže asi ještě opravdu brzo, no. Takže, hele, ty přece víš, jako, že oni to dělají, že Vávra to chce dělat a všichni. Jo, jo. Takže. Ale jako... Ale uvidíme. Samozřejmě E3 není jediná herní akce, že která je, no, teďka jasně. V plánu. Za pár měsíců bude Gamescom. K tomu Microsoft, Sony mají vlastní herní akce, nebo Nintendo taky. Google taky bude mít, že jo, teďka bude to nějaké Google Connecty, nebo jak se to má jmenovat, nebo Stadia Connecty, kde budou právě představovat novinky k té vlastní platformě. Hoda, takže další 3hodinová tiskovka. Letos toho ještě bude hodně. OK. A co se nedozvíme letos, to se dozvíme třeba příští rok. No, takže já myslím, že bychom to mohli ukončit, protože už tady zase zabíháme trochu do basketbalu. No já určitě. Tak Lukáš, jestli nechceš nic říct, tak já bych to utnul. Ne, já už nechci nic říct. To je dobře. Takže se uslyšíme zase za týden u nějakého neherního tématu. Čau. Ježiš, to zase bude Windows 10. Čau. radši ne.